aşkım adam bakarsa neye? Ne olur hiç kimse bunu bilmesin. Gün gelir aşkımdan bıkarsa neye? Ne olur hiç kimse bunu bilmesin. Gözlerimi kör et, gitmek istersen. O günü gözlerim asla görmesin. İstemem sevdiğim o gün gelmesin. İstemem sevgilim o gün gelmesin. O günü gözlerim asla görmesin. Canımı canına katıp da sevdim. Ne olur aşkımız bir gün bitmesin. Aşkımın adına bin yemin ettim. Sen de et gözlerim açıp gitmesin. İstemem sevgilim o gün gelmesin. İstemem sevgilim o gün gelmesin. O günü gözlerim asla görmesin.